kara gözlü pirim geldim. Duyan gelsin işte meydan. Ela gözlü pirim geldik. Duyan gelsin işte meydan. Dar kapıyı kırk makamı bilen gelsin işte meydan. Dar kapıyı kırk makamı bilen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey. Hudey hudey demler hudey. Hudey hudey canlar hudey. Hudey hudey demler hudey. Ben pirimi hak bilirim, yoluna kurban olurum. Ben pirimi hak bilirim, yoluna kurban olurum. Dün doldum bugün ölürüm, ölen gelsin işte meydan. Dün doldum bugün ölürüm, ölen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey. Hudey hudey demler hudey. Hudey hudey canlar hudey. Hudey hudey demler hudey. Şah atayım der sırrını, meydana koymuş serini. Şah atayım der sırrını, meydana koymuş serini. Nesimi gibi derisin, yüzen gelsin işte meydan. Nesimi gibi derisin, yüzen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey. Hudey hudey demler hudey. Hudey hudey canlar hudey. Hudey hudey demler hudey.